سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت شب سیاهم گم گشته راه مقصود از گوشه ای بوم ای کوکب هدایت دل نوازم شکریست با شکایت در مشکل دامن عشقی خوش بشنو این حکایت خوش بشنو این حکایت